Amel and the Sniffers. No nie sposób odmówić tej grupie energii z antypodów. O, wybrnąłem dobrze z tej małej pułapki językowej. Wokalistka, która śpiewa, to Amy Taylor i śpiewa dosyć rzeczywiście pewnie. I ta pewność, słuchając tych utworów, może się udzielić. A jest już po piątej, także przydałaby się prognoza pogody, a raczej potwierdzenie rzeczywistości. Potwierdzenie tego, jak jest za oknem. A zatem, jeśli chodzi o, poczynając od wschodu może i od południa, zacznę od Zakopanego, tam 0 stopni i lekkie zachmurzenie, mogą Państwo zresztą zobaczyć. Dalej, na ścianie wschodniej, od Suwałk po Przemyśl, temperatura od 4 do 6 stopni, 5 stopni w Warszawie, 4 w Olsztynie, natomiast jak to zwykle bywa, na zachodzie już ta temperatura jest większa, ale nie będzie przekraczać 6 stopni, bo tyle jest właśnie w Szczecinie i w Gorzowie Wielkopolskim. W całym kraju raczej widoczne są chmury, chociaż w Gdańsku i w Białymstoku jest ich zdecydowanie mniej, tak samo w Warszawie i w Białej Podlaskiej, w Lublinie oraz w Zamościu. Piękna jest droga na Zamość swoją drogą. A teraz, jako że przekroczyliśmy godzinę piątą, czas nieubłaganie idzie. Czas nieubłaganie leci. A zatem zespół Bakrzyż w utworze Czas. Każdy czas czas. Znaczy ślad, każdy czas. Kiedy to było, albo kiedyś to było, kiedyś to były czasy. Dzisiaj już nie ma czasów. Zespół Bakrzysz, i to są lata, założony w latach 80. Kluczbork, reggae z Kluczborka. Bardzo przyjemny utwór, utwór, do którego również wideoklip jest dobry, jest całkiem pomysłowy. Mi przypomina etiudę Romana Polańskiego o dwóch ludziach z pewnym, o dwojgu mężczyznach z pewnym meblem, ale to jest takie moje skojarzenie. No dobrze, jest po godzinie 5:00, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Trójka budzi w różny sposób, różną muzyką. Może być też taka muzyka, która odwołuje się. Ja pamiętam kiedyś właśnie, a propos czasów, które były, pamiętam te krzyki z okna. Mamo, albo czy jest Kazik, czy jest Michał, proszę pani, a czy jest Aneta w domu, z podwórka na balkony. I to również prowadzi mnie nieuchronnie do skojarzenia z utworem zespołu Department S. Is Vic there? No właśnie, czy Vic jest tam, czy go nie ma? Jest, czy go nie ma? Vic Schrödingera jednocześnie jest i jednocześnie go nie ma. Czas otworzyć pudełko Być może, a życie to pudełko z czekoladkami. Nie wiem, czemu to skojarzenie mi się nasunęło. Po prostu taka jest energia tego czasu i mówię to, co czuję i to, co myślę. Trójka budzi cały czas i myślę, że teraz przyszedł czas na nieco polskiego grania. No właśnie, i z pewnymi muzykami nie tyle mam problem, co mogą budzić pewne skojarzenia zupełnie niepotrzebne, dlatego że ja skupiam się na muzyce i muzykę i utwór, formę bardziej cenię niż jakiekolwiek inne rzeczy. Dlatego pozwalając się skupić na przekazie dosyć wesołym, dosyć pobudzającym, chciałbym Państwu zaprezentować zapomnianą już dosyć piosenkę Pawła Kukiza pod tytułem Silesian Song, opisującą pewne zamieszanie, które jest na Opolszczyźnie, które jest w ogóle na Śląsku. Bardzo dużo osób swojego czasu wędrowało do Niemiec i z powrotem i rodziło to pewne kulturowe zjawiska. I właśnie o tym między innymi jest piosenka Silesian Song. Piersi i Silesian Song, piersi jeszcze z Pawłem Kukizem. No właśnie, bardzo miękko wchodzi ten język niemiecki zmieszany z polskim. Zresztą jest to dosyć powszechne zjawisko w przypadku ludzi mieszkających w różnych krajach. Od czasu do czasu mieszanie chociażby wśród Polonii amerykańskiej polskiego z angielskim, odmiana angielskich wyrazów przez polskie przypadki i odwrotnie. Jest to bardzo, bardzo, bardzo ciekawe, a jednocześnie ta piosenka ma dużo takiej dobrej po prostu energii. I taką energię również pamiętam na koncercie w Jarocinie, kiedy zespół Piersi dał swój popisowy koncert, a Paweł Kukiz był w stroju Batmana. Takich rzeczy się nie zapomina. A teraz może, żeby troszeczkę pobudzić... Właśnie, takich rzeczy się nie zapomina. Pamiętam, że byłem kiedyś w pewnej ekipie, w pewnym medium. Pracowałem nie tylko tutaj, w różnych stacjach, czy też telewizyjnych, czy też radiowych. Praca w stacjach i telewizyjnych, i radiowych wiąże się z wyjazdami. A te wyjazdy... No, mają swoją osobną logikę, mają swoje osobne zasady. Do czasem na takich wyjazdach historie były, pamiętam, dosyć znaczące i pamiętam z tych wyjazdów między innymi, oczywiście wiązało się to z zakwaterowaniem w hotelach, a to już rodziło cały zestaw skojarzeń, czyli jesteśmy poza domem, jesteśmy na takich quasi wakacjach, a zatem na przykład był taki dowcip, że kto z nas pierwszy zaśnie, ten będzie miał zrobioną fryzurę. Będzie miał zrobioną fryzurę na wokalistę zespołu The Prodigy w utworze Firestarter. Nie wiem, czy państwo pamiętają, ale właśnie już zmarły wokalista The Prodigy miał jakby taki wycięty pasek przez środek głowy i pamiętam, każdy z nas bał się na tak zwanych delegacjach zasnąć, żeby koledzy właśnie nie wycięli takiego numeru z tego typu fryzurą. No i właśnie, The Prodigy, Firestarter, teraz. Liam Howlett, oczywiście The Prodigy, Firestarter. No, całkiem dynamiczny utwór, muszę przyznać, do którego wideoklip był w zasadzie kręcony w jednym miejscu. To był chyba tunel metra. Jeśli to było jakieś inne miejsce, no to proszę mnie poprawić. No, wspominałem o dowcipach, czasem dosyć mocnych, które były robione na tak zwanych wyjazdach, powiedzmy, reporterskich. No właśnie, na szczęście żaden z nas nie doznał, to była tylko groźba, żaden z nas nie doznał tak zwanej fryzury na Firestartera, czyli wygolenia paska przez środek głowy. Natomiast na przykład wynoszenie łóżek ze śpiącymi kolegami bardzo delikatnie, żeby ich nie obudzić, na korytarz hotelowy. Owszem, zdarzało się, ale myślę, że to takie dosyć niewinne poczucie humoru i niewinne dowcipy. I może, jeśli jesteśmy już przy muzyce anglosaskiej, teraz zaprezentuję jeden z zespołów, które z kolei inspirowały się zarówno książką, jak i filmem, chociaż chyba bardziej filmem, Mechaniczna pomarańcza. Ten film bardzo wpłynął na szczególnie brytyjskie zespoły. Młodzież wtedy zaczęła się identyfikować z głównym bohaterem. Wielka Brytania w latach 70. też przeżywała kryzys i ten film dosyć dobrze osiadł, jeśli chodzi o przekaz społeczny, chociaż książka Mechaniczna pomarańcza ma dalszy ciąg. Film kończy się bodajże na przedostatnim rozdziale książki, natomiast ostatni rozdział książki Mechaniczna pomarańcza stanowi klamrę i wyjaśnienie całej historii. I tak jak to zwykle bywa, powiem tak, książka lepsza niż film, jeśli ktoś jeszcze nie czytał, bardzo zachęcam. Natomiast zespołem, który inspirował się na pewno zarówno książką, jak i filmem, jest Major Accident w utworze Ultimate High. Teraz. Die! wrażenia słuchając tego zespołu. To był Major Accident, Ultimate High. Zawsze wydawało mi się, że wokalista śpiewa Time Football. No, ostatnio wyszedłem z błędu. Okazuje się, że to jest Die for Kicks, Die for Fun. Przykład utworu, w którym tekst jest ambiwalentny, natomiast sama melodia i samo tempo utworu jest wesołe, więc może to wywoływać dosyć sprzeczne uczucia i o to często chodzi w muzyce, żeby pewna konfuzja była wywołana, wtedy utwór też jest bardziej zapamiętywany. No dobrze, teraz możemy przejść z powrotem do polskojęzycznej, do polskiej twórczości. Wspominałem wcześniej o... A właśnie, jeszcze dostałem maila a propos imion i tego, jak wpływają na osoby. No otóż pan Piotr zadał pytanie, w jaki sposób na imię, na psychikę dziewczynki może wpłynąć imię Eufrozyna. No uważam, że taka osoba może przejawiać takie bardzo wyrafinowane gusta. I być może to jest jakiś sposób. No dobrze, ale powiedziałem wcześniej o pewnych fryzurach, które były rodem z lat 80., szczególnie jeśli chodzi o reprezentację Czechosłowacji czy reprezentację wschodnich Niemiec. Bardzo wypielęgnowane włosy, krótko z przodu, dłużej z tyłu. Po amerykańsku nazywało się to business in the front, party in the back. No i właśnie wokalista zespołu Rat Crew posiada, a przynajmniej posiadał tego typu fryzurę. I bardzo mu było z nią i jest do twarzy, muszę przyznać. No, przystojnemu we wszystkim przystojnie. Zespół Rat Crew i utwór pod tytułem Cześć. Lubiła deszcz, twój stan studia, tak. Chcę znać go też, jak się masz, czy odczuwasz niepokoje generalne. Jeśli mamy i z tym dalej, muszę znać prawdę. Cześć, wyglądasz jakbyś lubiła zjeść kilka tabletek, bo i kilka przed też nie obchodzą mnie te tematy. Tak naprawdę chciałem tylko tak zagadać, zdążyć przed tramwajem, wiesz. Masujesz duszę pasem, co bierzesz na sen? Czy piana trzymasz fasą, czy nie napadniesz mnie z nożem? Kiedy do domu nie zdążę, Boże, może byłem tu i tam, jednak byłem sam. Dobrze ci z oczu patrzy, kiedy patrzę w twoje oczy. Inni ludzie są nieważni na tej stacji, a może dobry przystanek. Nieważne, pojedziemy razem dalej. Niech świat wreszcie zmartwychwstanie. dobrze skomponowana piosenka wywołuje u mnie bardzo dobre uczucia. Poznański duet Rat Crew, czyli Rat One i Papa Masta, czy też Papa Musta, Papa Masta prawdopodobnie, w utworze Cześć. A teledysk do tego utworu też mistrzowsko nakręcony, między innymi wykorzystujący tabor naszego narodowego przewoźnika PKP. Jest w pociągach pewien klimat przygody, albo klimat odkrywania czegoś nowego, albo tego, kto może wejść do przedziału, no nigdy nie wiadomo, chociaż była pewna scena z filmu Dzień Świra, kiedy główny bohater właśnie widząc na peronie pewną osobę powiedział: wyrok już zapadł, i dokładnie tak się stało, i osoba, której sobie niekoniecznie życzył, właśnie usiadła w jego przedziale. No dobrze, koniec tych skojarzeń związanych z koleją. A kolej na państwa, bardzo, bardzo widzę, że żywo idzie dyskusja. Dziękuję wszystkim, którzy w niej uczestniczą. Pawłowi, Marcinowi, Mariuszowi, Małgorzacie, Tomaszowi, Jankowi. No i właśnie, w tym momencie, kiedy zacząłem wypowiadać te imiona, wiem, że kogoś pominę. I w tym momencie, dobrze, to może w tej chwili przestanę, bo jeśli kogoś się wymienia, to kogoś się również pomija. A czas idzie, już jest coraz jaśniej. To dobrze, i właśnie, żeby utrzymać tę dobrą energię, którą dał nam poprzedni utwór, myślę, że warto przenieść się na Wyspy Brytyjskie. Tam pewna, no już nie, w tej chwili nie nastolatka, troszeczkę już czas leci, więc wtedy Lady Sovereign była w wieku prawie nastoletnim, w tej chwili może już nie, ale to nie znaczy, że energia tego utworu się zestarzała. Absolutnie nie. Lady Sovereign teraz w utworze 9 to 5 dla wszystkich, którzy właśnie teraz muszą chociażby przemieszczać się komunikacją miejską, żeby, albo też pozamiejską, żeby zdążyć do pracy. Let me be. Oh my gosh, my days are getting longer, and there's no turning back. I'm working a 9 to 5, just keep my contract, and then I say 9, I'm at 1:30. I ain't no early birdie, I'm lazy, that's all I can say. So make sure you heard me, and there's no turning back. I'm working a 9 to 5. So you got to do some items for Channel U. Channel who? Sorry, I'm half for a snooze. Working a 9 to 5. Lady Sovereign, czyli Louise Amanda Harman, urodzona w Wembley, czyli no tam, gdzie grali Polacy, gdzie grała reprezentacja Polski w pamiętnych meczach, a swoją drogą, a propos meczu, który był już kilka dni temu, ja się poczułem lepiej, kiedy przegraliśmy z Anglikami. Jakoś tak się poczułem bardziej domowo, dlatego że wychowywałem się wtedy, kiedy polska reprezentacja w piłkę nożną ponosiła największe porażki. I jakoś ta porażka reprezentacji oznacza dla mnie bezpieczeństwo. Oznacza dla mnie moje szczęśliwe dzieciństwo. Oznacza dla mnie te wszystkie dobre rzeczy, które jako dziecko doświadczyłem, więc absolutnie porażki reprezentacji Polski są w moim świecie i są nieodłącznym elementem mojego świata. Kiedy polska reprezentacja zaczęła wygrywać, czułem się tak w ogóle, że jest coś niewłaściwego, że czułem się dosyć niekomfortowo, muszę przyznać. Natomiast, tak jak widać teraz, wszystko wraca do normy i dla mnie dobrze. Mogę odetchnąć z ulgą, a sama Lady Sovereign dla mnie jest archetypem takiej wygadanej nastolatki. I to jest dosyć częste, było przynajmniej na wyspach w Wielkiej Brytanii. Pamiętam, że owszem, miałem za sobą etap pracowania tam i rzeczywiście nastolatki tam i w ogóle młodzi ludzie są dosyć głośni, ba, dosyć rozrabiający. Pamiętam, jak mój kolega, kiedy wracaliśmy kiedyś z pracy, dostał po prostu z pracy i zobaczył na balkonie akurat na oko 7-8-latka i ciężko było zareagować na to. Oczywiście nic mu się nie stało za bardzo. Nie było to przyjemne, ale też nie było to groźne. Natomiast być może dziecko było samo w mieszkaniu. Także różne przygody można mieć absolutnie, szczególnie na Wyspach Brytyjskich. No dobrze. Powoli zmierzamy ku końcowi audycji, ale jeszcze zmieści się parę piosenek, a między innymi może warto na granicy dnia i nocy zaprezentować grupę The Harpagans. Sam widziałem ich na żywo, polską grupę, polski zespół, który oscyluje wokół stylu rockabilly. Widziałem przede wszystkim bardzo zręcznego kontrabasisty, którego numerem popisowym było wchodzenie na kontrabas podczas grania na nim. No naprawdę trzeba pewnej wirtuozerii, żeby pokazywać takie rzeczy. The Harpagans, dzień i noc, teraz. Ten właściwy moment z wami bez was. zmiana otoczenia, inne godziny, nocne pory zwątpienia. Harpagans, dzień i noc. No właśnie, jeszcze do świtu mamy tego konkretnego, mamy kawałeczek zresztą, już patrzę właśnie, no tak, jeszcze dosłownie chwila, bo przynajmniej jeśli chodzi o południk warszawski, słońce wzejdzie o 5:57. Ale zanim to nastąpi, dawno nie było w moich audycjach Alison Moye, czyli między innymi zespołu Jazzu. Zespołu, dzisiaj jakimś tematem przewodnim są fryzury, a tenże zespół, członkowie tegoż zespołu, duet tak naprawdę, no, mieli wybitne fryzury. Zresztą lata 80. charakteryzowały się tym, że jeśli chodzi o styl, modę, no była ona niepodrabialna i była ona jedyna w swoim rodzaju. To widać również w filmach z epoki i również widać oczywiście w teledyskach z epoki. A zatem Jazzu, ale nie będę szedł najprostszym skojarzeniem, to nie będzie no Don't Go. Troszeczkę inny utwór, a konkretnie Nobody's Diary. If I wait for just a second more, I know I'll forget what I came here for. My head was so full of things to say, but as I opened my lips, all my words slip away. Love. Yazoo, Nobody's Diary. To właśnie ta brytyjska grupa, czyli Alison Moyet i Vince Clark. I ten drugi klawiszowiec przede wszystkim był właścicielem imponującej po prostu blond czupryny, która była modelowana na różne sposoby. Jak wiadomo, wygląd idzie w parze z muzyką i też jest środkiem ekspresji. I takiej ekspresji, jaką chociażby ma zespół Faith No More w utworze Introduce Yourself. Faith No More, Introduce Yourself, utwór tytułowy z drugiego albumu grupy, gdzie na wokalu jeszcze był Chuck Mosley, czyli ten poprzedni wokalista, pierwszy wokalista Faith No More. No dobrze, żeby zmieścił nam się jeszcze następny nastrojowy utwór, powiem to szybko. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które pisały. Wszystkie wiadomości uważnie czytam, ale już czas na mnie. Ekipa porankowa już w tej chwili jest w blokach startowych. Łukasz Ciechański za chwilę przejmuje antenę. Ja bardzo dziękuję. Michał Migała to moje imię i nazwisko. A na sam koniec utwór syntezatorowy, dlatego że muzykę tego typu, no ta muzyka po prostu jest dobra, jest ładna. Suzanne Sajani. Była kiedyś taka i jest nadal, bo żyje, taka kompozytorka. Ktoś mi zarzucał, że mało kobiet prezentuje w swoich audycjach, więc niech to będzie odpowiedź. Utwór pod tytułem Pierwsza fala z albumu, który nazywa się Seven Waves, czyli Siedem fal. Ta pierwsza to też również taki ma podtytuł Narodziny Wenus. I niech z tymi narodzinami, niech z tym świtem, niech z tą energią poranka Państwa zostawię. Bardzo dziękuję.